NPO Radio 1 met Gert van't Hof. Goedemiddag, een Nederlander op de baan op Wimbledon. Etappe 6 in de Ronde van Frankrijk. Zometeen allemaal te beluisteren in Radio Tour na het NOS Journaal. Met Clemens Peters. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het slavernijverleden. En dat deed ze in een speech tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden Kitty Kotti. Halsema erkende de rol van Amsterdam bij de slavenhandel, de slavernij en het daardoor veroorzaakte leed. De stadsbestuurders en regenten die destijds uit winstbejag en machtshonger deelnamen aan de handel in tot slaaf gemaakte, verankerden daarmee ook een systeem van onderdrukking op basis van huidskleur en ras. De excuses van de burgemeester volgen op een adviesrapport dat eerder vanmiddag werd gepresenteerd. Daarin staat dat de Nederlandse staat excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden. Het rapport werd in ontvangst genomen door demissionair minister Ollongren. Er ligt een lijvig rapport, ook inderdaad met een aantal heldere adviezen wat mij betreft. Dat betekent dat het kabinet nu naar het rapport kan kijken. En of de adviezen zullen worden opgevolgd, dat is, daar wil ik verder niet op vooruitlopen. Dat is misschien aan een volgend kabinet. Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk dat het er ligt. Naast de excuses is het advies dat Nederland ook erkent dat de slavernij en slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren. Componist Louis Andriessen is overleden. Dat hebben vrienden en collega's bevestigd aan de Volkskrant. Andriessen wordt gezien als de invloedrijkste hedendaagse Nederlandse componist. Hij speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de ensemblecultuur. En hij wordt gezien als een van de grondleggers van de Haagse school. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Louis Andriessen is 82 jaar geworden. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 9 mensen op een verpleegafdeling beland vanwege corona. 1 persoon werd direct opgenomen op de intensive care. In de maand tijd is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met ongeveer 1000 gedaald. Nederland stuurt komende week 150.000 vaccins van AstraZeneca naar Kaapverdië en Indonesië. Ook gaat een deel van naar het COVAX-programma voor arme landen. Eerder stuurde Nederland tussen de 500.000 en 750.000 vaccins naar Suriname. De organisatie van de Tour de France heeft de aanklacht tegen de vrouw die een ongeluk veroorzaakte tijdens de eerste etappe ingetrokken. Afgelopen zaterdag stapte de 30-jarige vrouw de weg op toen de redders er in volle vaart aankwamen. Tientallen renners kwamen daardoor ten val. Een Belgische F-16-vlieger heeft zichzelf vanmorgen op vliegbasis Leeuwarden met zijn schietstoel in veiligheid moeten brengen. Volgens Defensie lijkt het erop dat zijn F-16 bij het opstarten uit zichzelf is gaan versnellen. Op dat moment was er nog een technicus bezig aan het toestel. België stuurt een team om de oorzaak te onderzoeken, zegt kolonel De Dekker. Er is een team samengesteld dat vertrekt vandaag nog naar Leeuwarden, de vliegbasis in het noorden van Nederland. Waar ze samen met het Nederlandse team en het parket zullen de nodige onderzoeken doen om te kijken wat de oorzaak was van dit event. Zowel de vlieger als de technicus liggen nog in het ziekenhuis. Mensen die hun herstelbewijs in de Corona-check-app willen laden, krijgen een foutmelding. Het bewijs dat iemand hersteld is van een coronabesmetting zou vanaf vandaag geladen kunnen worden in de app van het ministerie van Volksgezondheid. Nederlanders die op vakantie willen hebben zo'n herstelbewijs of een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs nodig om toegang te krijgen tot andere EU-landen. Ook het webportaal waar mensen die zijn gevaccineerd door de huisarts zich kunnen registreren is nog niet klaar. Het ministerie van Volksgezondheid hoopt dat dit in de loop van de dag wel kan. Het weer. In het oosten valt nog een bui, maar verder is het op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 17 graden, maar in het noorden breekt ook de zon door en daar kan het dan 20 graden worden. Morgen is er overal meer zon, maar vooral in het zuiden en oosten zijn er ook enkele buien. Met 20 tot 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Hoe is de situatie op de weg? Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag Gert. Er staan een paar files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht zaten een vrachtwagen met pech tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Is de vertraging daardoor een half uur. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Bavel een kwartier vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met 1 factuur op freelancefactoring.com. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftkaart. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van €599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. De sportsgiftkaart. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. De grote vraag is natuurlijk, behoudt Mathieu van der Poels de gele trui? Nou, daar gaat hij. Dat geel geeft twee paardvleugels. Mathieu van der Poel stijgt boven zichzelf uit. En dat zonder specifieke training? Ja, loe. Het is echt een dubbeltje op zijn kant. Helemaal rood aangelopen. Hij gaat het gewoon redden. Eén man kan ontglippen aan de pijnigingen van Tadej Pogacar. De leeuw is binnen. Wat een fantastische prestatie van die jongen die alles kan. Ja, ik heb mezelf wel verbaasd, moet ik zeggen. Als het moet bij Mathieu, dan gaat het ook bij Mathieu. Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmermans, Steven Dalebout, Robert Meder en Gert van Tof. Een heel goedemiddag. Een uurtje later dan te doen gebruikelijk beginnen we aan Radio Tour. Etappe 6 naar Châteauroux met opnieuw Mathieu van der Poel in het geel na zijn geweldige tijdrit van gisteren. Ja, Gio, en dan kan Van der Poel vandaag weer een andere pet opzetten. Want hij moet aan de bak, hij moet een sprintje aantrekken. Zo is dat, een sprintje aantrekken voor een van zijn ploeggenoten. Waarschijnlijk wordt het Jasper Philipsen. Tim Merlier heeft al een etappe gewonnen voor de ploeg van Mathieu van der Poel. Maar voorlopig zijn ze nog in achtervolging op twee koplopers. Op Greg van Avermaat en Roger Kloegen. Op Wimbledon speelt Botik van der Zandschulp zijn partij in de tweede ronde. Mark Brasser tegen een pittige tegenstander. Inderdaad, tegen een pittige tegenstander. Matteo Berrettini, speler uit de top 10 van de wereld. Er zijn inmiddels twee sets gespeeld op baan 3. Allebei de sets gingen naar Berrettini. De eerste met 6-3, de tweede met 6-4. Een paar slordigheidjes kostte Botik van der Zandschulp de kop. En route avec Radio Tour de France. Goedemiddag, luisteraar. Goedemiddag. In Nederland, in Oost en West op zee of waar ook ter wereld. Jeudi. 1er juillet. Radio Tour de France, in koers sinds 1970. Sixième étape, Tour Châteauroux. Parage nog ver. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, devant d'Espagne en pluie d'Équateur. Vol dans les hauteurs, au-dessus des câbles, gaat nog wel even duren door de sportzomer. Toch wel zin in de vakantie. Voyage, voyage van Desireless. Ja, het was geen vakantie vanmorgen voor de renners en voor, nou, ook voor jou, Sebas. Maar een beetje later mochten jullie wel van start. Dus een beetje uitgeslapen. Ja, het was een late start. Nou, wij moesten ons vrij vroeg melden bij de vrachtwagens waar de motoren altijd in staan. Dus wat dat betreft viel dat uitslapen ook nog wel mee. Maar het was een late start, inderdaad, net voor tweeën in Tours. Ja, ze hebben er geen vakantieritje van gemaakt. In het eerste uur hebben Greg van Avermaet en Roger Kluge, de twee koplopers van vandaag, 49 kilometer en 900 meter afgelegd. Nou ja, dat rond ik af naar boven. 50 kilometer per uur in het eerste uur van deze gehaaste etappe. Zesde rit van Tours naar Châteauroux, 160 kilometer, op de verjaardag van coureur Elie Gesbert. Die wordt vandaag 26 jaar en rijdt in het peloton in een prachtige mooie streek. Er zijn twee dingen die je zeker weet in de Tour. Als we in de buurt zijn van Carcassonne, daar gaan we volgende week heen, dan gaat het over de Kataren. En als we in deze regio zijn, dan gaat het over de prachtige kastelen die op de route liggen. En we hebben er al een paar hele mooie gezien. Het Château Chenonceau is voorbij gekomen, bijvoorbeeld het Château d'Amboise. In, zoals Christian Prudhomme het noemde, let op, de rozenkrans van Renaissance kastelen. Juwelen van het onvergelijkbare erfgoed van de Loire-Vallei. Nou, ik zou het niet mooier kunnen zeggen. Dat typeert wel de rit van vandaag. En de renners hebben daar niet naar gekeken, hoor. Want die maakten er dus een heel snel eerste uur van. We waren net vertrokken en toen kregen we een prachtige kopgroep van 8 renners. Met Skujins, Asgreen, Poliet, Ricard, Van Avermaet zat daar al mee. Carl Andersen, De Gent en Zimmerman. Een aantal hele sterke renners dus mee in die kopgroep. Vannacht. Groupama, de ploeg van Arnaud Démare, de sprinter, had zitten slapen. En die moesten dus aan de bak om het gat dicht te rijden. Kregen hulp van een van de andere Franse ploegen, Arkea Samsic. En op het moment dat de 8 op het punt stonden om te worden ingelopen, demareerde Greg van Avermaet. En daarna was het Roger Kluge die de oversteek wist te maken vanuit het peloton. Na 40 kilometer kwamen ze samen. Twee koplopers dus. In mooie omstandigheden. Het is eigenlijk de eerste warme dag. Ik heb voor de eerste keer het zomerpak aan. Het is 25 graden. En wat is de laatste meter voorsprong eigenlijk van het duo op het peloton, Gio? 1 minuut en 38 seconden. We hebben nog 103 kilometer te rijden. En aan kop van het peloton hebben we onder andere de ploeggenoten van Mathieu van der Poel. Die dus gaan rijden voor die twee sprinters uit de ploeg. Voor Tim Merlier en voor Jasper Philipsen. Merlier die de lead-out zou moeten gaan verzorgen voor Jasper Philipsen. Maar die heeft ook wel gezegd, ik ben eigenlijk niet zo van de lead-out. Ik ben eigenlijk meer een afmaker. Maar ja, dat vindt Jasper Philipsen ook van zichzelf. Merlier heeft al een etappe gewonnen. Dus hebben ze bij Alpecin Phoenix gezegd, het is nu opnieuw aan Jasper Philipsen om het maar eens te proberen. En dus moet Merlier voor hem de sprint gaan aantrekken. En op kop van het peloton voor die twee mannen van Alpecin die op dit moment tempo maken in dat peloton. Daar rijdt de oude vertrouwde tempobul van de Koning Quickstep, de boomlange Tim de Klerk. Dat is eigenlijk het beeld dat je voortdurend ziet in dit soort etappes. Die ongetwijfeld op een massasprint gaan uitdraaien. Ja, en waarom doet de Klerk dat? Maar voor één man, de man die onlangs zijn 31ste etappe heeft gepakt. Mark Cavendish. Niemand geloofde in hem. Bij de ploeg deden ze dat wel. En ik denk dat er vandaag wel meer mensen misschien wel gaan gokken op Mark Cavendish. En op het oog schier onmogelijke opgave wacht Botik van der Zandschulp in de tweede ronde op Wimbledon. Hij staat, Mark, met 2-0 in sets achter. Inderdaad, tegen Matteo Berrettini, de nummer 9 van de wereld. De nummer 7 van de plaatsingslijst hier op Wimbledon, de man uit Rome. De man in vorm ook, won in aanloop naar Wimbledon, won hij het grastoernooi van Queens. Maar ik moet zeggen, het is inderdaad schier onmogelijk, zeg je dan Gert. Maar hij zat er toch redelijk goed bij, hoor, van de Zandschulp. In de eerste set zeker, het ging gelijk op. Het was ook van de Zandschulp die kansen kreeg, de eerste kansen kreeg om te breken. Bij 2-2 in die game kreeg hij twee breekkansen, bij 3-3 kreeg hij twee breekkansen, wist ze niet te benutten. Ja, en dan voel je het eigenlijk al aankomen. Dan wordt het 4-3 in het voordeel van Berrettini. En die weten dan wel te breken. Won de eerste set met 6-3. Een set waarin de verschillen echt heel erg klein waren. En waarin Van der Zandschulp gewoon goed grastennis speelt. Toen kwam de tweede set. Ja, dan ben je altijd een beetje bang als Van der Zandschulp dan die eerste verloren heeft. Dat het aan het begin van de tweede, dat het dan misschien hard kan gaan. Dan moet hij zorgen dat hij bij blijft. Nou, dat deed hij wel tot aan 3-3. Maar toen speelde hij een ongelooflijk ongelooflijk slechte game. Echt een hele slechte game. Zijn eerste slechte game in deze partij. Hij miste drie ballen, drie punten leefde die zomaar in. Hij miste een smash, hij miste een volley. Ja, en dat hoef je tegen een speler als Berrettini natuurlijk niet te doen. Die zit daar bovenop, die wist te profiteren. Pakte daar de break, ging naar 4-3 en won die tweede set uiteindelijk met 6-4. Kleine kansjes dus van de Sandschulp gehad. Zeker in die eerste set. Ja, die kansjes moet je benutten. Dat is een oud verhaal. Berrettini, ja, die doet af en toe ook wel wat mindere dingen. Maakt af en toe ook fouten. Alleen hij doet op de momenten dat het kan. Ja, en van de Sandschulp dus op de momenten dat het niet kon. Twee sets gespeeld dus. 6-3 en 6-4. We zitten in de derde set. 2-1 voor van de Sandschulp in die derde set. Het gaat nog op service. Voor de vierde dag op een rij zit de gele trui om de schouders van Mathieu van der Poel. Dat is toch best wel een verrassing. Want bijna niemand had verwacht dat hij de tijdrit van gisteren zou overleven. Als klassementsleider dan. Gio, ja, we zijn misschien een tikje chauvinistisch. Wij zijn ook iets sneller onder de indruk. In België zullen ze ook erg pro-Mathieu van der Poel zijn. Maar hoe is er in de rest van de wereld gereageerd? Ja, iedereen reageert eigenlijk hetzelfde. Iedereen is stom verbaasd dat Mathieu van der Poel dit kan. En het is ook ongelooflijk bijzonder. Het wordt buitenaards genoemd. Van der Poel kan alles. Ze zijn echt enorm onder de indruk. Hoewel, als ik dan kijk naar ook bijvoorbeeld de Franse kranten, naar L'Equipe, ja, dan zie ik dan toch wel dat met name ook de prestaties van Pogacar wordt benadrukt. Pogacar die als een tornado over het parcours raasde. Ja, Van der Poel die deed het dan als een misschien net iets kleinere, maar toch ook wel als een wervelwind reed hij erachteraan. En iedereen is zwaar onder de indruk van Van der Poel. Maar dat zijn ze eigenlijk al vanaf de tweede etappe van deze Tour. Toen die op de Muur de Bretagne het geel pakte, de etappe-overwinning pakte. Zijn opa Raymond Poulidor eerder. Kortom, alle ingrediënten om een liefdevolle relatie met de media en de hele wereld te krijgen. Meestal als je in Nederland opvalt, hè, als wielrenner, dan denkt iedereen altijd dat een toekomstig toerwinnaar in de bewuste man of vrouw schuilt. Ja, bij Mathieu van der Poel lijkt dat niet denkbeeldig, hè? Nee. Nee, ik denk dat daar gewoon de grenzen van de fysiek, van zijn lichaamsbouw, dat die een rol gaan spelen. Net zo goed als dat bij Wout van Aert waarschijnlijk gaat doen. Die mannen zijn gewoon net iets te zwaar om echt gewoon op niveau in de bergen langdurig te kunnen meedoen. En dat ga je toch echt wel merken op een gegeven moment. Op het moment dat je gaat klimmen, je moet een paar extra kilootjes met je meezeulen. Mathieu van der Poel is 75 kilo zwaar. Nou, zet dat eens even af tegen die lichtgewichten, die zeker 10 kilo lichter zijn. Ja, 1,84 meter lang is ook best wel lang eigenlijk voor een klimmer. Ja, je kunt er wel een paar kilootjes aftrainen, maar dat gaat dan weer ten koste van de kracht, van de explosiviteit. En Van der Poel is zo veelzijdig, omdat hij blijkbaar nu alles kan. Hij kan veldrijden, hij kan mountainbiken, hij kan op de weg. Op klassieke parcoursen kan hij goed uit de voet. En hij kan dus tijdrijden tegenwoordig. Ja, laten we dat klimmen maar eventjes gewoon uitsluiten. Hoewel hij misschien nog wel een tijdje zou kunnen meegaan. Maar ik denk niet dat hij de fysiek heeft om een Tour de France te winnen. Net zo goed als Wout van Aert dat niet heeft. Nou ja, je hebt zijn naam genoemd. Hè. We kennen de rivaliteit tussen Van der Poel en Van Aert al jaren. Nu dus ook in de Tour. Gisteren reden ze op een seconde na exact dezelfde tijd. En daar heeft Van Aert een simpele verklaring voor. Mathieu komt na mij, dus hij heeft mij achterna gedaan natuurlijk. Maar knappe tijdrit van Mathieu natuurlijk. Focust er veel minder op dan ik. En het toont aan dat hij echt in supervorm is volgens mij. Als het even kan, ga jij dan meesprinten vandaag? Ja, toch wel. Ik ben hier ook al om een rit te winnen natuurlijk. En voor de tijdrit bewust voor gekozen om mijn kracht te sparen. Maar nu hoeft dat op zich niet meer. Dus nu wil ik wel elke kans aangrijpen. Ja, nu was je deze Tour best goed, maar niet zo super als vorig jaar. Wat zegt dat voor jouw sprint? Ja, ik denk zoals je het zegt, ik ben best goed, maar niet de binnen van vorig jaar. En, gisteren was naar mijn gevoel ook gewoon iets mindere dag. En daar had ik niet op gerekend, maar uiteindelijk met minder dag word ik wel vierde in de tijdrit. Dus, dat zegt ook gewoon dat het niet slecht is en dat ik moet in geloven dat ik een rit kan winnen. Altijd realistisch, Wout van Aert. Ja, over die etappe van vandaag, Gio. De finish in Châteauroux. Ja, als je dan een beetje vooruitblikt op de mogelijke winnaars van deze etappe, dan wil ik toch de historie er even bij pakken. Mark Cavendish, al twee keer. Ja, zeker. Allebei de keren in Châteauroux inderdaad. Het was zijn eerste overwinning in een toeretappe in 2008. Toen klopte die onder andere Oscar Freire. Was toen natuurlijk een grote naam. En in 2011, drie jaar later, doet hij het gewoon nog eens een keer opnieuw. Dus ja, als er iemand recht heeft op een eerste plek in Châteauroux, dan is het wel Mark Cavendish. Maar je weet het, hè. Resultaten uit het verleden, enzovoort, enzovoort. Ja, dan iets heel anders. De organisatie van de Tour heeft de aanklacht tegen de toeschouwer die tijdens de eerste etappe voor een ravage zorgde met het inmiddels bekende Allee Opi Omi bord ingetrokken. Wat vind jij daarvan? Nou, mijn eerste reactie was eigenlijk een beetje jammer eigenlijk. Omdat ze toch een voorbeeld hadden kunnen stellen. En toch aan al die, ja, ik noem dat altijd maloten, die meerennen in de calls. En die aan de kant van de weg staan alleen maar om selfies te maken met de rug naar de renners toe. Om die gewoon eens een keer echt voorgoed duidelijk te maken dat dit niet getolereerd wordt. Aan de andere kant, en ja, dat is toch wel een beetje voortschrijdend inzicht, ben ik toch gaan nadenken over van, ja, ze betreden dan wel een mijnenveld. Want wat zou er gebeuren als zij een aanklacht indienen tegen die dame, dan zou bijvoorbeeld een rechter ook wel eens een keer kunnen gaan besluiten. Ja, maar hallo, ASO, tourorganisatie, jullie moeten je parcours beter gaan beveiligen. En dan zijn ze nog veel verder van huis, want wat moeten ze dan doen, hè? Moeten ze hekken dan zetten, honderden kilometers 3500 kilometer lang hekken gaan neerzetten. Of publiek bijvoorbeeld op allerlei linke punten, op heuvels, op bergen, op sprintplekjes, om daar het publiek tegen te houden. Ja, dat zullen ze dus nooit doen. Dus ik kan me zo voorstellen dat de ASO daar heel diep over heeft nagedacht. Misschien wel juridisch advies heeft ingewonnen. En dat ze besloten hebben om dat mijnenveld maar eens even niet te betreden. Ja, de boemerang, daar hebben ze geen zin in. Dat hij terugslaat op de tourorganisatie. Goed, dankjewel voor nu, Gio. Jo. Said son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old, all that glitter don't turn to gold, but until then just have your fun, boy, run, run, run, run, run, yeah, run, run, run, run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay, and every single dime that good Lord give me, I could make it last 3, 4, 5 days, hitting it up, but living down low, chasing that love. Before I get old, looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Run, run, run. One Republic en Run. Ja, de Ronde van Frankrijk is toch al bijna een weekje onderweg. En ik ga toch maar gewoon hardop zeggen. Onze Radio Tour de France-equipe vragen we dagelijks om een voorspelling te doen. Nou, dat zijn tot nu toe al zo'n 20 voorspellingen. En ja, die vier mensen die dat doen, die hebben tot nu toe 1 keer 1 juiste voorspelling gedaan. 1 op 20. Er zijn mensen voor minder ontslagen. Eens even kijken of het vandaag wel gaat lukken. Gisteren had niemand de ritzegen van Pogacar zien aankomen. Dus heeft alleen Gio nog steeds maar een puntje. Begin bij jou, Tom. Ja, je hebt Tom Velers, onze analist, oud-prof. Blijkt nergens uit als het gaat om voorspellen. Het wordt tijd om te scoren. Wie gaat er winnen vandaag? Ja, ik moet er best wel om lachen eigenlijk. Want, om jezelf, ja. We worden zo verrast. Toch een semi-wielen kennen. En daar schaar ik Steven en Gio en Sebas natuurlijk ook onder. Maar dat is wel... dat is uit die voorspelling dus niet te blijken, inderdaad. Nee, er is niks van over. Nou, nieuwe poging. Ik ga voor Nasser Bouhanni. Een keer Bouhanni. Een tweede, een keer een derde. En ik denk dat hij vandaag een kans maakt op een eerste stek. Heel goed. Gaan we naar Gio. Ja. Jongen. Ik heb net Cavendish al genoemd dat hij een kansje heeft. Ik ga niet zeggen dat hij absoluut kansloos is, maar ik geloof er toch niet in. Ik denk dat er gewoon weer een overwinning gaat naar die ploeg van Mathieu van der Poel. En dan niet van der Poel zelf. En dan ook niet Merlier, want die moet zich echt opofferen voor Philipsen. Kortom, het wordt Philipsen. Helder. Gaan we naar Sebas. Gisteren flink gegokt. Ik heb je zelfs nog een beetje geholpen. Het pakte verkeerd uit. Voor wie ga je nu? Tot nu toe alle sprinters die ik genoemd heb, die vielen dan vervolgens ook meteen zwaar tegen. Ja, ik ben een beetje chauvinistisch ingesteld. Ik ga voor een Nederlander. Dan is het alleen nog de vraag Kees Bol of Danny van Poppel. Even goed nadenken. Kees Bol. Kees Bol staat genoteerd. En sluiten we de rij bij Steven Dalebout. Die is al in het finishgebied. Hoopt daar straks een potentiële Nederlandse winnaar of andere winnaar te kunnen spreken. Maar wie gaat er vandaag winnen? Ik ben nog onderweg, Zet. Bijna in het finishgebied inderdaad. Ja, nee, om van die hatelijke nul af te komen, kan ik alleen maar voor de meest voor de hand liggende naam gaan. Mark Cavendish. Mark Cavendish, de oude rot op zijn 36e, gaat dan zijn 32e ritzegen in de Ronde van Frankrijk halen. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, mannen. En ik wens jullie veel beters toe in relatie tot de voorbije 5-6 dagen. Gaan we even op Wimbledon kijken. Hoe gaat het met Botik van der Zandschulp in de derde set, Mark? Het gaat nog steeds op service. Het is 3-3 als Van der Zandschulp serveert. Van der Zandschulp die bij 3-2 in de vorige game dus wel toch wel weer iets van een kansje kreeg. 3-2 was het dus 15-30 op de service van Berrettini. Dan komt Van der Zandschulp in de rally en dan mist hij weer een hele makkelijke voorhand. Ja, als je daar dan op 15-40 kan komen, dan kan je krijg je 2 breakkansen. En dan kun je misschien wat uitrichten. Want anders wordt het een lastig verhaal tegen Berrettini, die over zichzelf zegt: ik heb alles in me om het toernooi te winnen. Nou, of we dat gaan zien volgende week zondag, dat moeten we nog afwachten. Hij hoort zeker wel bij, misschien niet bij de absolute favorieten, maar zeker wel bij de outsiders. Het is inmiddels 40-30 in die game waarin Van der Zandschulp serveert om op een 4-3 voorsprongen te komen. Het is goed om te zien dat Van der Zandschulp nog steeds wel bijblijft, dat hij het hoofd niet heeft gebogen, niet in de schoot heeft geworpen na het verlies van die eerste 2 sets. Het is nu een lob van Berrettini, die valt buiten de lijnen en dat betekent dat de game gaat naar Botik van der Zandschulp en dat de Nederlander op een 4-3 voorsprong komt in die derde set. Het is bij vlagen goed wat Van der Zandschulp laat zien. Hij deelt vooral uit met zijn service, met zijn voorhand en varieert goed, komt veel in, speelt ook af en toe het dropshot. Het is goed grastennis. Uiteindelijk zal het denk ik niet genoeg zijn om van Matteo Berrettini, de nummer 9 van de wereld, de nummer 7 van de plaatsingslijst, te winnen. Maar hij zit nog altijd in de wedstrijd van der Zandschulp en dat is mooi. En dus hebben we ook nog altijd een Nederlander in het enkelspel. Want hij is natuurlijk de laatste na de uitschakeling eerder van de vrouwen. Met name Rus hebben we gezien. We hebben Leslie Kerkhoven gezien. En we hebben natuurlijk Kiki Bertens gezien. En ook Talon Griekspoor ging er al uit bij de mannen. Dus hij is de laatste. 4-3 leidt hij in de derde set. 2-0 set staat hij achter Botik van der Zandschulp. NPO Radio 1. Het is 3:30. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Clemens Peters. Componist Louis Andriessen is overleden. Andriessen wordt gezien als de invloedrijkste hedendaagse Nederlandse componist. In zijn composities was een grote rol weggelegd voor complexe akkoorden, bij voorkeur gespeeld door blaasinstrumenten. Andriessen kwam uit een muzikale familie. Ook zijn vader, zijn oom en zijn broer en een zus waren componist. Louis Andriessen is 82 jaar geworden. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het slavernijverleden. Halsema erkende de rol van Amsterdam bij de slavenhandel, de slavernij en het daardoor veroorzaakte leed. En dat deed ze tijdens de nationale herdenking Kitty Kottie. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 9 mensen op een verpleegafdeling beland vanwege corona. 1 persoon werd meteen opgenomen op de intensive care. In een maand tijd is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met ongeveer 1000 gedaald. De start van de wietproef in 10 Nederlandse steden is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het was de bedoeling dat de proef met de legale levering, inkoop en verkoop van cannabis dit najaar van start zou gaan. Maar er zijn nog te veel onzekerheden. Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Er staat ongeveer 60 kilometer file bij elkaar. De files die opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht bij Eindhoven. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht is de vertraging ruim een half uur. Komt er een kapotte vrachtwagen. Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Centrum en Bavel 20 minuten oponthoud. Ja, 90 kilometer nog te gaan in deze etappe. En we gaan nu naar muziek luisteren. Nee, we gaan naar de Tour. We gaan naar Gio. Ja, Gio, 5 vriendjes van mij. Die gaan op dit moment zo ongeveer vanuit Parijs naar Nederland fietsen. Ik heb ze net even een appje gestuurd. Dat ze in het eerste uur in deze etappe van de Tour een gemiddelde reden van. Wat was het ook alweer? Ja, volgens mij 49 kilometer per uur. Hè, ik heb ze succes gewenst. Ja, ik wens ze ook succes. Dat gaan ze niet halen of ze moeten een fiets hebben met trapondersteuning. Elektrische fiets. Dan gaat het ze misschien wel lukken. Nee, maar het is ontzettend hard gegaan in het begin van deze etappe. Toch eigenlijk een beetje een tussenetappe. Laten we eerlijk zijn met een mogelijke massasprint. Relatief kort natuurlijk met 160 kilometer. Want morgen dan krijgen we de langste rit van deze Tour met 249 kilometer naar Le Creusot. En met ongelooflijk veel klimmetjes. 3000 hoogtemeters in totaal. En terwijl ik dat zeg, dan zie ik ook dat de twee koplopers op weg gaan naar de allereerste klim van de dag. Geen Ide Schelling erbij. Die hoeft geen puntje te pakken. Deze twee mannen leveren geen enkel gevaar op voor de bergtrui. Maar morgen zal Schelling toch echt aan de bak moeten. Wil die bergtrui in ieder geval nog wat langer gaan dragen. Sebas, wie van die twee denk jij dat de meeste kans maakt op die bergtrui? Is het de man met de gouden helm? Nou, op de bergpunten, misschien moet ik zeggen. Van Avermaat inderdaad. De Olympisch kampioen Greg van Avermaat droeg in het verleden al die bolletjes trui. Droeg trouwens ook de gele trui. Sterker nog, Van Avermaat, 36 jaar, uit Lokeren. 8 dagen die trui om zijn schouders gehad in 2018. 11 dagen in totaal in het verleden. Is ook de laatste Belgische drager van het geel in de Ronde van Frankrijk. Kan beter over een heuvel heen dan Roger Kluge. Ze rijden iets achter ons op dit moment, omdat de jury er net een beetje nerveus werd. De voorsprong liep terug na maar 1 minuut en 15 seconden. We werden voorbij de twee daardoor gestuurd. En dan dadelijk als deze beklimming in Saint-Aignan erop zit. Trouwens een heel mooi stadje met ook een heel mooi oud kasteel en een hotel dat te koop staat. Gert, ik weet niet of dat nog wat voor jou is misschien. Maar als je nog een hotel wil kopen in Frankrijk. Doe ik het niet goed? Ik weet een adres in Saint-Aignan van het hotel. Nee, ja, ach ja, ik moet toch wat zeggen zo in Radio Tour de France. Hè. Nee, we hebben daar vannacht geslapen. En toen we vanochtend wakker werden, toen vertelde de eigenaresse bij het ontbijt dat het hotel te koop staat. Maar goed, terug naar de Tour, naar die twee koplopers Kluge en Van Avermaat. Ja, ik begrijp het wel dat het peloton ze niet al te veel ruimte geeft. Want het zijn twee hardrijders. Van Avermaat heeft dat al bewezen. En Kluge kan dat ook op de wielenbaan bijvoorbeeld. Waar die uit gaat komen op de koppenkoers onder andere. Bij de Olympische Spelen van Tokio. 1 minuut 35 is de voorsprong. Het loopt weer ietsje op. Daarbij het uitrijden van Saint-Aignan. 90 kilometer dus nog te gaan. Op weg naar de finish in Châteauroux. Parijs is nog ver, klinkt het altijd. Nou, na 6 dagen koers een waarheid als een koe, al brengt de tourartiest van vandaag de lichtstad dichterbij. Joe Dassin. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Herman Dahlers kiest iedere dag de tourartiest. Vandaag dus Joe Dassin. U hoort ook de komende uren steeds een plaatje van hem. Botik van der Zandschulp doet zijn best om in de partij te blijven op Wimbledon, Mark. Ja, hij doet zeker zijn beste, Gert. En het zit dan ook af en toe niet mee, hoor. Dan komt hij bij een stand van 4-3 in de derde set. Hij heeft de eerste twee sets verloren. Komt hij drie keer op breakpoint. Nou, het eerste breakpoint, een snoeiharde ace van Berrettini. Tweede breakpoint, nog een snoeiharde ace eroverheen van Berrettini. En bij het derde breakpoint, een goede eerste service van de Italiaan. En vervolgens een forehand winner eroverheen. Ja, als je dan later de statistieken terugkijkt en je ziet van... ja, daar in die game had hij drie breakpoints. Ja, die had hij inderdaad wel, maar het is dan de klasse van Berrettini die ervoor zorgt dat Van der Zandschulp niet weet te breken. Ik zei het eerder al, de verschillen zijn klein inderdaad. Het gaat zoals zo vaak om een paar punten. En als je dan afloop vraagt van ja, wat is het verschil? Nou, dat is dan hier in deze set of in deze game net zien we dat dan op de momenten dat het moet. Hè, dat Berrettini in de problemen komt, dat hij die breakkansen, dat hij die tegenkrijgt. Dan staat hij er gewoon, dan serveert hij ze weg. Dan serveert hij zichzelf uit de problemen. Overleeft hij de game en dus is het gewoon 4-4 in de derde set. Aan de andere kant, Van der Zandschulp leeft nog, zit nog in de wedstrijd 6-3 en 6-4. De eerste twee sets in het voordeel van Berrettini. 8 games gespeeld in de derde. Het gaat op service 4-4. De twee koplopers in deze zesde etappe, Gio. Jazeker, die hebben zojuist dat colletje hebben ze genomen. Het colletje van de vierde categorie. En daar zien we dan ook dat Greg van Avermaat, ja, zoals we het eigenlijk al verwachten, Sebas had het er al over, die pakte daar dat puntje voor de bollentrui. Hij pakt natuurlijk niet die bollentrui over van Ide Schelling, want die staat op 5 punten. En Van Avermaat pakt er nu zijn allereerste puntje in deze Tour de France. Dus die doet nog heel beschaafd en bescheiden mee in dat klassement om de bollentrui. Het zijn nog maar weinig punten die verdeeld zijn. Het lijkt een beetje op ons voorspellingsrondje. Maar ja, dat zal morgen dus allemaal anders worden als de mannen die bergetappen, redelijk geaccidenteerde etappen gaan krijgen naar Le Creusot. De voorsprong is nog steeds anderhalve minuut. Dat zegt eigenlijk alles dat het peloton in ieder geval zijn best doet om die twee mannen vooraan niet te ver laten wegrijden. Want ze kunnen allebei hard rijden, hoor. Kloege is natuurlijk een tempobult. Sebas had het er al over. Van Avermaat 2 etappes al gewonnen in de Tour. Kloege heeft natuurlijk al eens een etappe gewonnen in de Giro. Kortom, die twee die werken goed samen. Maar ja, wat ze ook doen. En dat weten ze ook. Dat zie je ook wel een beetje aan de lichaamstaal van beide mannen. Wat ze ook doen. Dat peloton zal ze echt niet ver weg laten rijden. Nog 83,8 kilometer te rijden. Over, ja, wel een beetje saaie lange wegen en open wegen, Sebas. Dit was wel het terrein waar ooit Chris Froome problemen had. Ja, zeker weten. Dit was ook het terrein waar een aantal jaar geleden op weg naar Saint-Amand-Montrond de toenmalige Belkin-ploeg de boel op de kant gooide. Weet u dat nog? Die waaier-etappe. Dat was ook deze regio. Sterker nog, die etappe start ook in Tours. Zijn we vandaag ook vertrokken. Nu finishen we dus in Châteauroux. We rijden richting de ravitaillering, terwijl Roger Kluge zijn ploegleider oproept. Nou, dat is natuurlijk niet zo moeilijk voor hem om naar voren te komen met maar twee vertegenwoordigers hier vooraan. Daar is hij al. Roger Kluge uit de Belgische Lotto-ploeg, die natuurlijk Caleb Ewan zijn kwijtgeraakt in deze Tour de Sprinter. En dat is de reden dat ze het maar over een andere boeg hebben gegooid. Thomas de Gent hebben we in de aanval gezien. Die mocht niet weg. Kluge mag dat wel. En die krijgt nu nog wat extra bevoorrading. Maar inderdaad, dit is een terrein waar het kan spoken, waar de wind hard kan waaien. Maar dat doet het vandaag niet. Ik kijk bewust ook even naar de vlaggen. De wind die er waait, waait wel schuin mee. Dat zouden ideale waaieromstandigheden kunnen zijn. Maar de wind is te zacht, lijkt mij. Het is echt maar een kracht 2, misschien hoogstens 3. Als ik het een beetje overdrijf, maar meer is het echt niet. Maar straks, verderop in de etappe, de laatste 46 kilometer... die gaan wel in een vrijwel rechte lijn naar beneden, naar Châteauroux. En daar waait de wind dus dan straks schuin mee. Nou, ze hebben al zo'n hoog gemiddelde met die bijna 50 kilometer per uur. 1 minuut en 30 seconden is nog altijd de voorsprong voor Olympisch kampioen. Kunnen we nu nog zeggen, Greg van Avermaat en zijn medevluchter Roger Kluge. Ja, tijdens deze Ronde van Frankrijk bouwt Renate Verhoofdstad een eigen tourmuseum hier in Radio Tour de France. De eerste die ze daarin plaatste was Mark Cavendish. Die won vervolgens een etappe. Maar om een ander pronkstuk te noemen, behalve het armgebaar van Mathieu van der Poel richting de hemel, een narge Bernard Hinault, omdat de renners tegenwoordig zo aardig zijn in het peloton. Ben benieuwd wat je vandaag gaat toevoegen. Of wat je gaat toevoegen, Renaat. Nou, het is in ieder geval iemand die niet meer gaat winnen deze. Dat is uitgesloten. Dat is zeker. Hij leeft nog wel. Hij leeft nog wel. Oh, dat is goed nieuws. Nee, zeker. In hele goede vorm ook. Het gaat over Mario Cipollini. Ah, mooie Mario. Mooie Mario. Je kondigde me bijna een week geleden aan als iemand die ook een warm hart, Italië een warm hart toedraagt. Een Italofiel. Dat heeft te maken met het feit dat ik 9 jaar in Italië heb gewoond. En 5 jaar daarvan heb ik in Lucca gewoond. Ah, daar komt hij vandaan, hè? Dus hij was mijn buurman daar. En nou ja, ik laat eigenlijk geen gelegenheid onbenut om een standbeeld van Mario Cipollini op te richten. En ik zag in de annalen van de Tour de France dat hij vandaag, in de etappe finishplaats van vandaag, dat hij in 1998 daar een sprintoverwinning heeft gehaald. Dus ik dacht, dat lijkt me een uitstekend moment. Zeker. Hij won dat in totaal 12, hè, meen ik, in de Tour. Ja, hij heeft ook nog het geel gedragen. Hij is heel actief op Instagram. Zelfs voor mensen die geen Italiaans spreken, zou ik zeggen, ga Mario Cipollini op Instagram volgen als je af en toe ook nog een wielrenner van, volgens mij 54-jarige leeftijd in blote barst door het Toscaanse land wil zien rijden. En hij is een beetje rustig de afgelopen week, want normaal gesproken is hij heel erg actief. Maar toevallig plaatst hij net een foto in de gele trui met twee prachtige rondemissen om hem heen gedrapeerd. En hij schrijft daarbij, anche l'occhio vuole la sua parte, ook het oog wil wat, op het podium in de Tour. En dat was helemaal niet zo slecht. Een opmerkelijk tweetje is, want er is natuurlijk veel te doen geweest om de aanwezigheid van ronde missen, hè? In de hele MeToo-discussie. Maar ook sowieso is het wel goed om vrouwen in strakke pakjes naast die wielrenners neer te zetten. Nou, ik denk dat Mario Cipollini daar heel anders over denkt. Overigens over de MeToo-discussie gesproken. Kijk, hij is natuurlijk een grote naam in Italië. En Italianen zijn goed in het vereren van hun sporthelden. Maar Mario is in Italië wel een beetje een gevallen held. En dat heeft eigenlijk ook een beetje met MeToo te maken. Want hij is inmiddels gescheiden van zijn vrouw. En daar is een hoop toestand over ontstaan. Zij heeft hem aangeklaagd, lopen allerlei rechtszaken tegen hem. Ze beschuldigt hem dat hij haar mishandeld heeft, dat hij met een pistool in de tuin achter haar aan heeft gehold zelfs. Dus dat is best wel. Daardoor is ze in Italië eigenlijk een soort persona non grata zelfs geworden. Oké, ik ga het even proberen te resumeren. Jij gaat een standbeeld optuigen voor iemand in je eigen museum die in zijn eigen land wordt aangeklaagd door zijn ex. Ja, dat is best wel lastig uit te leggen. Maar het komt misschien ook. Je hoeft ook niet altijd fan van iemand te zijn. Hij is ook een beetje een nare man natuurlijk. Ik heb hem ooit ontmoet voor het eerst bij een. Hij kreeg een soort prijs uitgereikt in Siena. Daar waren waren Pelé en Paolo Rossi ook aanwezig. Ik heb daar heel snel zijn telefoonnummer opgeschreven, omdat ik wist dat ik naar Luca zou gaan verhuizen. Dus ik zei, mag ik je dan bellen voor een interview? Nou, dat was geen enkel probleem. Dus ik bel hem een paar maanden later op. En hij zegt, nou, ik ben toevallig toch in de buurt. Waar sta je dan? Dus ik legde uit, ik sta op die piazza bij die fontein. En hij komt 5 minuten later een hele grote Audi A8 met geblindeerde ramen aangereden. Maar ik was inmiddels 7 maanden zwanger. Oh. Dus ik sta tegen die fontein aangeleund. En hij doet het raam van zijn Audi naar beneden. En het enige wat hij zei, zij een Shinta, ben je zwanger? Ik zei, ja. Oh, ik moet echt meteen mijn dochter naar het zwembad brengen en mijn andere dochter naar de fysiotherapeut. Toen was ze er meteen vandoor. Dus het is, ja, het is een flirt. Het is een ook een beetje een nare, egoïstische man natuurlijk, die zich boven alles en iedereen verheven voelde. Maar de sportman Mario Cipollini is voor mij nog wel steeds de sportman Mario Cipollini. En dat soort kleurrijke figuren, die heeft het wielrennen natuurlijk ook nodig. Dus dat staat me heel erg aan. En ja. Nou, je bent bij hem thuis geweest. Volgens mij kunnen we daar een klein stukje van laten horen. Hier slaapt de keizer van de sprint. Hij staat bekend als een enorme playboy, maar volgens hem wordt hier alleen maar gerust. Il ciclista purtroppo ha questa doppia vita. Grande fatica e grandi riposi. Sono le due cose che servono ad ottenere dei risultati. Devi lavorare molto e riposarti molto. Ja, ik ben dus inderdaad voor een reportage voor de NOS. Ja, met Kees Jonkind. Met Kees Jonkind ben ik uiteindelijk bij hem in zijn huis, bij hem thuis beland. Dat was echt fantastisch. We hebben daar zijn klerenkast gezien met 50 spijkerbroeken en 50 pakken. En alles heel keurig trouwens. Een hele keurige man. Die thuis ook stofzuigt bijvoorbeeld. Dus dat is dan wel weer heel erg. Nou. En uiteindelijk kwamen we inderdaad in de slaapkamer terecht. En wat hij hier zegt is, dit is het dubbele leven van de wielrenner. Grote opofferingen in de koers. En vervolgens moet je dan vooral heel veel uitrusten. Met een knipoog natuurlijk. Naar dat hele grote protserige bed dat daar in die slaapkamer stond. Maar het is een kleurrijke figuur. Hij is een beetje in de periferie van het wielrennen beland vanwege al deze toestanden buiten het wielrennen eigenlijk. Hij heeft in Italië geen podium. Hij zit daar niet als analist in televisieuitzendingen. Maar hij gebruikt eigenlijk zijn eigen podium, inmiddels Twitter en vooral Instagram, om commentaar op de koers te geven. En doet dat heel vilijn. Hij heeft bijvoorbeeld 3 weken geleden heeft hij Davide Cassani, de bondscoach, een enorme veeg uit de pan gegeven op het moment dat hij dacht dat Nibali niet mee naar de Olympische Spelen in Tokio zou gaan. Die gaat er uiteindelijk wel mee. Maar interessante, speciale renner toch. En ik gun hem wel. Vooral goed vanwege zijn verleden. Dat is dan eigenlijk de boodschap. Tot slot ook een soort tragische herinnering aan de tijden dat het Italiaanse wielrennen hoogtijdagen vierde, want in 1988... Montempi, Cipollini. Ja, Pantani won in 98 de Tour. En waar zijn we nu met de Italianen? Ik geloof dat Nibali op meer dan 2 minuten staat inmiddels. Dus, nu is Tom Velers al aangeschoven. Die gaat straks na vieren de analyse doen. Maar was er wat eerder? Tom, jij hebt natuurlijk heel veel sprints voorbereid voor anderen. Als je kijkt naar de sprinter Cipollini, wat denk je dan? Ja, ultiem. En daar zag je mannen in zijn Saeco-trein van vroeger. Ja, die reed hem eigenlijk de hele dag reed die voor hem uit. En die deden uiteindelijk ook nog de lead-out. Dat was ultiem, die trein. Dat was heel gaaf om te zien. En dat die manier van sprinten, dat was wel... Dat was heel gaaf om te zien. Maar ook leuke weetjes over Mario Cipollini. Dat, bijvoorbeeld, we zitten nu in de Tour. En hij heeft volgens mij 6 of 7 keer de Tour gereden. Waar hij natuurlijk die etappe-overwinningen... Maar hij heeft hem nooit uitgereden. Klopt. En van de 27... grote wonder wat hij reed hij er 6 uit. Het was ook wel dat... Hij zei altijd over de Tour. De Tour is werk en de Giro is liefde. Dus zo keek hij ook. Hij deed wat hij moest doen. En als hij dan zijn etappe-overwinning had gehad, dan was het snel naar huis om pasta te kunnen eten. We gaan een standbeeld opzetten van Mario Cipollini in het Tourmuseum van Renata. Hij won 42 etappes in de Ronde van Italië. 3 in de Vuelta. En 12 keer was hij succesvol in Frankrijk. Onder meer in Châteauroux. Daar komt Cipollini. Cipollini. Met Gaumont. Cipollini, Cipollini, Cipollini. Cipollini wint. Sabel wordt 3. Cipollini heeft zijn overwinning. En hij haalt het eigenlijk heel erg makkelijk. Mooi. Mats Meets heeft wel eens enthousiaster commentaar gegeven. Dat geeft aan hoe goed Mario Cipollini toen was. Dankjewel. Gaan we naar Wimbledon. Hoe gaat het met Botik van der Zandschulp, Mark? Hij staat nog altijd op de baan tegen Matteo Berrettini. Het is 6-5 in het voordeel van de Zandschulp als Berrettini serveert 15-30. Dus misschien kansen nu voor Van de Zandschulp zo aan het einde van die derde set om de service van Berrettini misschien een keer te breken en daarmee dan de set binnen te halen. Dat zou mooi zijn. Het is goed om te zien dat Van de Zandschulp niet opgeeft, blijft knokken, terwijl Berrettini nu een fout maakt en het 15-40 wordt. En er zijn er dus opnieuw twee breekkansen in het voordeel van de Nederlander, de 25-jarige Nederlander Matteo Berrettini. Die is ook 25 jaar oud, leeftijdsgenoten. Dus het scheelt natuurlijk wel heel wat op de wereldranglijst. Negende is Berrettini en Van de Zandschulp 139. Dus daar zitten 130 plaatsen tussen. Maar goed, dat is in deze partij niet te zien. Gras niveleert op gras. Dan worden de verschillen wat kleiner. We gaan eens kijken hoe Berrettini het doet bij die stand van 15-40. Ja, maar hij is moedeloos van te worden als je Van de Zandschulp bent. Want op dat eerste breakpoint wat Berrettini hier tegen krijgt, slaat hij weer een enorm harde ace. 137 miles per hour. Nou, doe het maar 1.6. Dan zit je aan de kilometersnelheid. En dat betekent dat er nog één breakpoint, één setpoint dus ook voor Van de Zandschulp op het bord staat. Ja, hij kreeg eerder in deze set ook 3 breakkansen, de Nederlander. En ook toen werden er 2 weggeslagen door een goede eerste service van Berrettini. Snoeihard. En nu bij het tweede breakpoint doet hij dat weer. En is hij eigenlijk meteen in controle als hij die goede eerste service heeft geslagen. Dan zet hij Van de Zandschulp, zet hij weg, dicteert hij het spel en dan wint hij de rally en dus het punt. 6-5 in het voordeel van Van de Zandschulp. Hij kreeg een paar kansjes, maar het is inmiddels 40 gelijk. Goedemiddag, de Tour. Hoi, ik ben Tom Dumoulin en luister naar Radio Tour de France. Op 1. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Encore. Et bien, il y en a encore.